और उन्होंने कहा, ऐ जादूगर, हमारे लिए अपने रब से उसकी दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान कि हम राह पर लग जाएंगे।